wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 sierpnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Do medalu zabrakło niewiele, Anita Włodarczyk tuż za podium. Gubernator Minnesoty będzie ramię w ramię z Kamalą Harris walczył o Biały Dom. Odszedł Waldemar Marszałek, sześciokrotny mistrz świata w sportach motorowodnych. Na początek Paryż i Stadion Olimpijski, gdzie nadzieje były wielkie, oczekiwania jeszcze większe. Niestety Anita Włodarczyk bez medalu w konkursie rzutu młotem. Tym samym nie udało się obronić tytułu mistrzyni olimpijskiej z Tokio, Rio i Londynu. Ten pechowy dla nas konkurs oglądał nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Darku, mówi o pechu, bo do medalu zabrakło naprawdę niewiele. Tak jest, zaledwie 4 centymetry. O tyle rozminęła się Anita Włodarczyk z olimpijskim podium. Właśnie tyle zabrakło broniącej tytułu kulomiotce do trzeciego miejsca. Ono faktycznie było w zasięgu. Złoto dla 13 lat młodszej od Włodarczyk Kanadyjki Cameron Rogers, która uzyskała 76 metrów i 97 centymetrów. To było poza zasięgiem. Polka dziś zaledwie 74,23 i na pocieszenie jedynie może mieć satysfakcję, że jej rekord olimpijski nie zostanie pobity aż do igrzysk w Los Angeles. W rzucie młotem mieliśmy 4 nadzieje na medale, bo tyle zdobyliśmy w Tokio 2020. Wszyscy, zarówno panie Włodarczyk i Malwina Kopron, jak i mężczyźni Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek oraz my, kibice, musieliśmy się jednak obejść smakiem. Jeśli możemy jeszcze myśleć o medalach w lekkiej atletyce, trzeba kciuki trzymać za Natalię Kaczmarek i jej 400 metrów. I to chyba na tyle. Ubywa szans medalowych, które uważaliśmy za realne, ale jeszcze jakieś nadzieje się tlą. Jutro o 16:00 półfinał naszych siatkarzy. Tuż przed 13:00 rozpoczną się finały we wspinaczce na czas z Aleksandrą Mirosław i Aleksandrą Kałucką. Trzymajmy kciuki. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Najwyższa Izba Kontroli. Potwierdzenie prawidłowości w przebiegu programu Pomoc Humanitarna. Ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński miał rozdać ponad 7 milionów złotych wbrew rekomendacjom komisji konkursowej. Według rzecznika NIK-u Marcina Mariańskiego pieniądze były przyznawane w sposób nieprawidłowy. Pieniądze, które miały być przeznaczone na pomoc humanitarną w ramach konkursów, zostały przyznane wykonawcom, którzy posiadali nikłe doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności, w przeciwieństwie do takich podmiotów jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej czy Polska Akcja Humanitarna, które również zgłosiły się do tego konkursu, a które nie otrzymały tej dotacji. Paweł Jabłoński z PiS-u odpiera zarzuty, a działania NIK-u nazywa politycznymi. NIK nie jest instytucją bezstronną. Od momentu, kiedy Marian Banaś nim kieruje, też były pewne nagrania z jego udziałem. Wielka szkoda, że tak to wygląda. Ja bardzo żałuję przede wszystkim, że cierpią na tym ludzie z tych organizacji, które od lat działają właśnie w tej sferze społecznej, w projektach humanitarnych, bardzo różne rzeczy realizują i teraz nagle tym organizacjom zarzuca się jakieś nieprawidłowości. Jak dodał Paweł Jabłoński, wszystkie projekty zostały wykonane i rozliczone. Gubernator Minnesoty Tim Walz już oficjalnie kandydatem Kamali Harris na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Kandydatka demokratów opublikowała oświadczenie w tej sprawie, a za kilka godzin na wiecu w Filadelfii ogłosi to wyborcom. Relacja Jana Pachlowskiego. Jedną z rzeczy, która zwróciła moją uwagę w Timie, jest to, jak głęboko zakorzenione są jego przekonania w walce o rodzinę klasy średniej, napisała w mediach społecznościowych Kamala Harris. W specjalnym SMS-ie do swoich zwolenników wiceprezydentka dodała, że Tim Walz dołączył do kampanii jako kandydat na wiceprezydenta. To doświadczony lider, który ma niesamowite osiągnięcia w realizacji celów rodzin z Minnesoty. Wiem, że wniesie to samo przywództwo naszej kampanii i do biura wiceprezydenta, napisała Harris w wiadomości tekstowej. Tim Walz w mediach społecznościowych odpowiedział: jestem za. Wiceprezydent Harris pokazuje nam politykę tego, co jest możliwe. Przypomina mi to trochę pierwszy dzień szkoły, więc zróbmy to. Dołączcie do nas, apeluje nominowany właśnie kandydat. Z sondażu przeprowadzonego od 1 do 4 sierpnia dla publicznej stacji PBS wynika, że 71% dorosłych Amerykanów nigdy nie słyszało o Timie Walzu lub nie wie, jak go oceniać. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A na koniec smutna informacja ze świata sportu. Nie żyje Waldemar Marszałek, jeden z najlepszych zawodników sportów motorowodnych w historii. Miał 82 lata, był sześciokrotnym mistrzem świata, 4 razy sięgał po złoty medal Mistrzostw Europy. Na swoim koncie miał także triumfy w zawodach o Puchar Świata, Puchar Europy i Wielką Nagrodę Europy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa początkowo będzie słoneczna, po południu na wschodzie, a także wieczorem na południowym zachodzie zachmurzy się i popada, ale tylko przelotnie. Termometry wskażą od 22 do 29 stopni. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Gabryluk, Marek Kaczyński. Znowuż my. Dobry wieczór. Bartek Chaciński. I Jacek Chawryluk. Zapraszamy na drugą godzinę dzisiejszej audycji HCH, kosmiczną, amerykańską, z jednej strony nawiązującą do tradycji, ale z drugiej pokazującej, jak ta tradycja dzisiaj może brzmieć. Psychodeliczna Amerykana, kowboje w kosmosie, tak nazwaliśmy to nasze spotkanie. Myślę, że trochę jest tutaj w tym wszystkim gry samą terminologią i nawiązaniem do tego, że lubimy jednak nazywać pewne rzeczy, zjawiska, nurty, jest nam łatwiej, ale tak naprawdę za tym wszystkim kryje się po prostu bardzo piękna płyta i zwłaszcza piękna muzyka, która jest dzisiaj punktem wyjścia dla nas. Najbardziej przewrotny jest tytuł tej płyty, która rozpoczęła tę drugą godzinę HCH. Ona się nazywa Pre-Country. Właściwie powinno być post-country pewnie, więc nie wiem dlaczego to pre, ale muzyka jest bardzo luźną wariacją na temat country, na temat nurtu Amerykana. Dodatkowo jeszcze wariacją zrealizowaną we Francji, w Paryżu, przez też osobę, która dużą część swojego życia w Paryżu spędziła, czyli Lucy Cissy Miller. No i niewiele, prawdę mówiąc, tutaj odnajduję takich czysto kantrowych elementów, chociaż jest w tym cały czas jakiś duch, taki poszukiwanie tego, co mogłoby być country, tutaj choćby w tym spreparowanym wokalu, w tej partii wokalnej, która jest nagrana z pomocą autotuna. Zresztą w wielu momentach na tej płycie głos jest przetwarzany przez efekty, ale brzmi to, efekt końcowy jest czasem taki, jakby to jakiś pomysł tradycyjny na melodię się pojawiał. No to musimy się odbić jednak od terminu, który wymieniłeś, czyli post-country, ponieważ post-country jednak już było, a skoro już było, no to nie będziemy powracać do tego, co było. Post-country, ten termin pojawił się w momencie wszystkich postów, czyli gdzie mieliśmy i post-rock, i właśnie pojawiło się też post-country w odniesieniu do takich zespołów jak Lamb Chop, Smog, Bonnie Prince Billy, a właściwie Palace Brothers, i tego typu zespołów, które jakby na nowo trochę definiowały tę tradycyjną muzykę country. No ale teraz myślę, że też trzeba coś nowego stworzyć i niech to będzie ta psychodeliczna Ameryka w kosmosie, gdzie oprócz głosu mamy autotuna, gdzie mamy także elektronikę, albo przez elektronikę przepuszczane są tradycyjne instrumenty, które brały udział w sesjach po prostu zwykłych nagraniowych. Mówimy tak dużo ogólnie, ale to między innymi dlatego, że właściwie nie mamy dużo do powiedzenia szczegółowo na temat tej artystki. Lucy Cissy Miller jest młodą osobą, właściwie nie udzieliła do tej pory wielu wywiadów. Nie znamy dobrze jej przeszłości. Wiemy tylko, co sobie wymyśliła na tej płycie, pre-country, i wiemy, że realizacja brzmi jak nic innego, więc jest interesująca. Rozpoczęliśmy od utworu The Lighthouse. Za chwilę będą dwa kolejne, które dalej nas wprowadzą w różne pomysły, jak połączyć ambient z folkiem, albo z Amerykaną, albo z country. Le Ranch de Merev, czyli Rancho moich snów, a następnie I Remember This. No dobrze, a później porozmawiamy, bo ja mam jeszcze jedno skojarzenie i ciekawe, czy masz takie same wrażenia. Thank you. Lucy Cissy Miller. Płyta Pre-Country, wydana 31 lipca i dwa utwory przed momentem. Każdy inny. No i to jest właśnie zabawne, że słuchając tej płyty trochę mamy kalejdoskop różnych stylistyk, różnych opowieści, różnych klimatów dźwiękowych. Ja po tej pierwszej kompozycji miałem takie oczywiste skojarzenie dosyć z, chociażby z Lori Anderson, że dzisiaj, gdyby na przykład debiutowała Lori Anderson, to mogłaby brzmieć jak Lucy Cissy Miller. Ale to, co dzieje się później na tej płycie, no to są już odległe klimaty. Ale coś w tym jest, jeżeli mielibyśmy szukać gdzieś tam prekursorów i prekursorki tego kosmicznego amerykańskiego brzmienia, to na pewno pierwsze nagrania Lori Anderson byłyby tutaj niezwykle istotne. No i jej chociażby doświadczenia z wokoderem, no ale trochę inne czasy. No tak, to czasy zupełnie inne, choć no 40 lat. 40 lat robi swoje w technologii. Można teraz taką płytę zrealizować w domowym studiu, nie trzeba, tak jak Lori Anderson, korzystać z jakichś miejsc, gdzie będzie miała do dyspozycji właśnie potężny wokoder, na którym zaśpiewa swój utwór o Ameryce, prawda? To skoro Ameryka, bo teraz już z Paryża się przeniesiemy do takiej prawdziwej Ameryki, nie takiej dobrze wymyślonej. To tylko mail od pana Bartosza, który napisał, zapytał ciebie, Jacku, o wrażenia z koncertu Taylor Swift w domyśle, no bo wiadomo, że jak Taylor, to Swift. A do mnie mnie zasugerował, że na żadnym koncercie nie byłem. Naprawdę? A byliśmy na tym samym koncercie Taylor Swift. A widziałem ciebie przecież na koncercie Taylor. Ty mnie mogłeś widzieć z trybuny. Ja próbowałem cię zlokalizować na trybunach, ale trudno znaleźć kogokolwiek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wiadomo, jak jest. To jest dość duży obiekt. To ja odpowiem też za ciebie, a właściwie już odpowiedziałeś, że byłeś na koncercie, w związku z tym panie Bartoszu, dziękuję, Bartek był. Dziękuję za to świadectwo. Byliśmy, nie wiem, czy pojedziemy drugi raz, czy pójdziemy drugi raz, jak będzie Taylor Swift po raz drugi w Warszawie, ale może ten kolejny show będzie zupełnie inny. Dla samego show ja przyznaję, byłem naprawdę pod wrażeniem tego, co zrobiła ta artystka. Poza tym to jeden z najdłuższych koncertów, na których byłem. 3:19 dokładnie. A poza tym, no już pomijając to, że oczywiście są utwory lepsze i gorsze, ale w kilku momentach słychać było, że po prostu dziewczyna potrafi śpiewać. No i potrafi śpiewać, pisze dobre utwory i kiedy trzeba, to po prostu zagra z gitarą czy z fortepianem. I słychać tamtym przeszłość, o której dzisiaj opowiadamy, czyli to, że wywodzi się z zupełnie innego świata, że zaczynała śpiewać piosenki country i co stało się później, to jest jakby inna historia. Natomiast mówiąc szczerze, dopiero po 2:20 zerknąłem na zegarek, żeby zorientować się, czy już wychodzimy, czy też nie. I utwór All Too Well, po którym zresztą był duży entuzjazm, w tej dłuższej wersji utwór, też z tych takich bardziej tradycyjnych powiedziałbym. Myślę, że moglibyśmy nawet dzisiaj zagrać w tej godzinie HCH i nie byłoby jakiegoś wielkiego zgrzytu, bo rzeczywiście te tradycje, tam przetworzoną tradycję słychać. No, ona jest przetworzona na inną modłę trochę. Gdybyśmy jeszcze nie zapowiedzieli, kto śpiewa, to wiesz, wszystko było. Tak. Ale też jest jedna ciekawa historia, bo nie wiem, czy ktoś na to zwraca uwagę, ale bo my oczywiście jesteśmy przywiązani do nośników, do wydawania płyt, do tego, że jednak cały czas niestety płyty kolekcjonujemy, lubimy różne wydania. I zobacz, przyjeżdża dziewczyna, która urządza 3,5-godzinny show, ustawiając go płytami, czyli swoimi wydawnictwami. Oczywiście za tym jest cała filozofia i strategia, ponieważ nagrywała niektóre albumy od nowa zupełnie, ale to myślenie płytą cały czas gdzieś tam jest u niej istotne i to jest fajne. Tak, to nas łączy. Także gdybyśmy na razie mieli, to zakończmy ten temat w tym miejscu, poczekamy na jakieś śmiałe posunięcia artystyczne w karierze Taylor Swift, ale na pewno jest bardziej rootsowo-kantrowa, powiedziałbym tak brzydko, po półangielsku, niż bohaterowie kolejni naszej audycji, czyli formacja SAS, która wywodzi się, pochodzi z Nowego Jorku. Tak, z Brooklynu. I to są tacy flancowani kantrowcy, ale ciekawi ciągle, bo oni wprost mówią o sobie, że grają ambient country. To nie są najmłodsi muzycy, aczkolwiek pod tym szyldem wydali 4 płyty. To nie jest takie SAS jak w grze Among Us, od razu powiedzmy, tylko S-U-S-S, 2S na końcu. I bardzo ciekawie wykorzystują w swoich utworach instrumentarium to tradycyjne, łącząc je z elementami już takimi troszeczkę nowocześniejszego. Tutaj pojawiają się lupy, pojawiają się instrumenty klawiszowe, czasem syntezatory, czasem teremin, ale główną rolę w tej muzyce odgrywa elektryczna gitara hawajska i warto zwrócić uwagę, jak bardzo ten instrument jest kosmiczny z samej swojej natury. I to każda płyta SAS, także ta najnowsza Birds and Beasts, no zdecydowanie kreśli taki obraz instrumentu. Jonathan Creek, Bob Holmes, Pat Irwin, czyli SAS. formacja SAS, kwartet z Nowego Jorku, płyta nosi tytuł Birds and Beasts i jest na niej więcej takiego ambientowego country. To jest muzyka może utrzymana w podobnym klimacie, w podobnym tonie, ale pomysły na aranżację, pomysły na partie instrumentalne za każdym razem jakieś inne, więc nie sposób się też tym znudzić. Migration, taki tytuł nosił ten utwór. Za 25 minut będzie godzina 23. HCH w Trójce. W tej godzinie, przypominamy, słuchamy kosmicznego country, nowa Amerykana, trochę temat wymyślony przy okazji wakacji, ale jednocześnie zainspirowany płytą Lucy C.C. Miller. SAS przed chwilą to kolejny zespół Old Soul, który dość regularnie wydaje kolejne nagrania, znowuż Ameryka i znowuż jakby takie połączenia no, bardzo różnych brzmień. Coś, co no, idealnie pasuje do naszego dzisiejszego spotkania. Trochę mniej pogodnie, mroczniej niż w wypadku SAS. Troszkę inny zestaw instrumentów, bo tutaj się momentami pojawiają skrzypce, momentami się pojawiają organy. Harmonika. Harmonika, tak. Także, ale też gitara hawajska, elektryczna gitara hawajska jest i ten świat brzmieniowy country cały czas jest najważniejszy. Płyta ta najnowsza, też wydana w czerwcu, podobnie jak album SAS, nosi tytuł Dissection Maps. I wybraliśmy z niej utwór Revival Hearing. Thank you. formacja Old Soul, tym razem z Vermontu. Revival Hearing z albumu nosi tytuł Dissection Maps. Właściwie chciałem zapytać, w którym miejscu właśnie jesteśmy? Gdzie jesteśmy tak naprawdę? Ojczyzna Berniego Sandersa. Tam jest senatorem. Słuchając tej muzyki, kosmicznej muzyki, ten skład był już rzeczywiście inny, tak jak zapowiadaliśmy, ale wszystko to układa się w taką jedną ciągłą opowieść o tym, co może zdarzyć się w muzyce amerykańskiej. No dobrze, to mamy kolejne zapowiedzi, bo być może Państwo pamiętają, jakiś czas temu pojawiła się składanka właśnie tak zatytułowana, czyli Cosmic American Music Wayfaring Strangers, opublikowana przez wytwórnię Numero Group, gdzie zestawiono nagrania bardzo różnych artystów i trochę od tego się zaczęło i od tego zaczęły się również nasze poszukiwania innych artystów. I teraz historia ma swój ciąg dalszy, ponieważ jesienią tego roku pojawi się kolejna część takiej kompilacji. Tak, tamta nosiła pod tytuł Wayfaring Strangers, ta nowa Motel California. Uwaga, motel, nie hotel. Nie hotel, tak. Mhm. Dalej kosmiczna muzyka amerykańska. Z tym, że to jest tak, że wytwórnia Numero Group ten cały koncept zbudowała na muzyce kosmicznej, muzyce Amerykana Grahama Parsonsa. Czy w ogóle na tej postaci niezwykle ważnej dla całego nurtu country. No i z odniesieniami jeszcze do twórczości The Birds, Flying Burrito Brothers i tak dalej, do różnych takich formacji przełomu lat 60. i 70. I na tej bazie zaczęła zbierać nagrania, jak to Numero Group, bo oni specjalizują się w wydawaniu tego, co od dawna nie jest dostępne na żadnych nośnikach, albo tylko kolekcjonerzy to znają. I zaczęła publikować tak zwane efekty tak zwanego private pressings, czyli płyty wydawane własnym sumptem niegdyś na winylach, w niewielkich nakładach, więc zazwyczaj artyści, którzy przepadli w otchłań zapomnienia. I ta poprzednia płyta, którą zresztą graliśmy w Trójce, przypomnę, w roku 2016. Kiedy to było? Było 8 lat temu, cały kosmos, inne czasy, ale graliśmy i teraz możemy wrócić do niniejszym do tematu. Posłuchamy Suzy Sequency z tego nowego albumu zapowiadanego na październik. To będzie utwór Someone Else, też z lat 70. I następnie Jeff Cowell, utwór Not Down This Low z roku 1974, z takiej właśnie własnym sumptem wydanej płyty. A te nawiązania do Grahama Parsonsa są o tyle istotne, że wspomnieliśmy nurt post-country i w latach 90. również powracano do Grahama Parsonsa i do jego wizji country, która miała być inna, miała być niekomercyjna, miała być taka, powiedziałbym, bardziej undergroundowa. Jak się okazuje, cały czas jest aktualna. Are we ready? Okay. Close to nature and more than nature. Jeff Cowell, Not Down This Low. No to były hity na tej pierwszej kompilacji. To były w ogóle hity, jeśli chodzi Strangers. O KCH, to wiesz, w ogóle w innym świecie. W każdej, myślę, że pod każdym względem. Mam nadzieję, że ta nowa płyta też będzie taka. Cosmic American Music Motel California 11 października. Ale wracamy do kosmosu, takiego już powiedziałbym bardziej namacalnego. Takiego mikrokosmosu właściwie. No, mikrokosmosu i do bardzo ładnych piosenek, bo wspomnieliśmy o tym, że cały ten nurt, czy też, no nie wiem, czy to jest gatunek, bo może po prostu coś, co się wydarzyło w ostatnich latach, to jest też zwrot ku nowej technice, wykorzystaniu wokodera i tego, w jaki sposób można produkować proste piosenki. Idealnie tutaj wpisuje się Claire Rousset. Dziewczyna, którą kojarzymy tak, albo z takich długich, ciągnących się dronów, z muzyki wciągającej i kontemplacyjnej, albo właśnie z takich krótkich, zwięzłych, melodyjnych piosenek, które idealnie wpisują się w tę nową estetykę. Zatem Lover's Split Place in the Background z jej tegorocznej piosenkowej płyty Sentiment. Tak ma brzmieć kosmiczne country, to jestem za. Tak będzie brzmiało kosmiczne country w przyszłości, no bo to jest ten kierunek, w którym zmierzamy. Autotune, gitara i można nagrywać. Claire Rousset z najnowszej płyty, a to już właściwie prawie wszystko. Na koniec wrócimy do najważniejszego w tej chwili kraju, który obserwujemy na swoich szklanych ekranach, czyli do Francji.